Takk for det, Bergen. Og her i studio i Oslo sitter alias Knag og jeg klar til å presentere vår turistguide for reisehungrige nordmenn. Hvor i all verden? Her i studio, vel? Hva mener du med det? Ja, du spurte jo hvor i all verden vi satt klart til å presentere vår turistguide for reisehungrige nordmenn. Hvor i all verden? Her i studio, vel? Hva mener du med det? Ja, du spurte jo hvor i all verden vi satt klart til å presentere vår turistguide for reisehungrige nordmenn. Hvor i all verden vi satt klart til å presentere vår turistguide for reisehungrige nordmenn. Hvor i all verden? Nei, jeg gir opp, ja. Her i studio, vel? Men hvor i all verden? Ja, alias, kan du nå fortelle lytterne hvor i all verden vi nå befinner oss? Ja, vi på vei til England. Ja, men dit vi riktig nok ikke kommet enda. Vi skal nemlig ta båten fra Bergen og sitter nå på Bergenstoget. Og du har jo ordent med båtbilletten, alias. Enda bedre, du. Jeg kjøpte billetter av en fyr på gata, skjønner du, som gjorde at vi slipper å bytte til båt i Bergen i det hele tatt. Hva? Vi kan ta toget helt frem. Nei, alias, dette toget går da bare til Bergen, ikke sant? Det har blitt lurt da, jo. Han sa det var direkte toget. Ja, du vet ikke hvor lurt du har blitt, du, alias. Man kommer ikke til England med toget i det hele tatt. Det vann imellom, vet du. Det står ikke noe med brevkurset mitt. Altså, du har brevkurs om England, da. Klart jeg har det. Ja, vel, da får vi ta en prat om England her på toget, tror jeg. Det... Mener du at vi ikke kommer til England i det hele tatt, altså? Ser slik ut, ja. Det... Mener du at vi ikke får se løven og elefanten, altså? Det er ikke noen løver og elefanter i England, vet du. Det har blitt lurt en gang til, da. Åja, hvordan det? Jo, jeg kjøpte nemlig flere billetter av han der fyren, du. Åja, billetter til hva, da? Piccadilly Circus. Ja, alias, Piccadilly Circus er ikke noe sirkus, vet du. Men, ja, vi får snakke om det, du. Det er vel et faktum at England har vært et populært reisemål for nordmenn i alle år. Ja, hvorfor reiser man egentlig til England, tror du? Vel, de første nordmenn reiste til England for å gå berserk, vet du. De ble kalt for vikinger. Ja. Under 2. verdenskrig, derimot, reiste de for å få fred og ro, og de ble kalt for englandsfarere. Ja. Og nå har de begynt å reise for å gå berserk igjen, men nå blir de kalt for turister. Men England er jo ikke populært bare blant nordmenn, alias. Nei da, under 2. verdenskrig, for eksempel, var jo England også meget populært ønskemål for tyskerne. Ja, men den gang kom de vel aldri lenger enn til den engelske kanalen, vel? Og du tenker på BBC? Nei, nei, nei. Radio Luxembourg? Nei, den som ligger midt imellom, og som blant annet gjør at det vanskelig å ta tog til England, alias. Og apropos det, siden vi nå ikke kommer dit, så må vi vel se å bli kvitt pundene våre, vel? Åja, det skal bli en lettelse, gitt. Har du med deg så mange pund, da? Ja, i hvert fall 100. Men det var vel ikke så voldsomt det. Skal vi se, hva blir det hvis vi regner om til norsk... Cirka 50 kilo. 50 kilo? Ja, ett pund er jo nesten en halv kilo, jo. Ja, du, jeg begynner å tro det er en fordel at vi ikke kommer til England, ja, alias, men du... For de som bruker vanlig reisebyrå, vet du, hva vil du anbefale av severdigheter for dem når de kommer til England? Ja, det kommer jo an på hvor i England skal den, vet du. Ja, kjenner du noe særlig andre byer enn London nå da? Yes, det er jo gæren, ja. Birmingham, Newcastle, Liverpool, Manchester City, Manchester United. Nei, ja, ja, alias, du, jeg tror vi holder oss i London, ja. Ja, han liker jeg godt, du. Han? Ja, kanskje vi ikke snakker om samme mann? Nei, men det hadde vært en fordel om vi kunne snakke om samme by, vet du, alias. Fortell nå litt om severdighetene i London. Ja, Madame Tussauds vokskabinett for eksempel. Åh, ja, det er der alle disse kjente folk er født, det. Nei, alias, det er... Er dere i hvert fall oppvokst der? Nei! Ja, så har vi disse to kjente parkene, vet du. Ja, hvilke er det du tenker på da? Hyde Park? Ja, riktig. Og Dr. Jekyll Park? Nei, alias, du tenker på Stevenson, du. Stevenson Park? Nei, jeg tenker på forfatteren Stevenson. Men han er jo skotsk, han. Just, visste du det? Ja, det er klart jeg er forfatter selv, vet du. Nei, nå ljuger du, alias. Nei, jeg gjør ei. Ja. Oh, ja, det er sant, det hadde jeg glemt. Da kjenner du kanskje Dickens også, da? Dickens, ja! Ja, hva skal vi snakke om nå, da, alias? Ja, vi kan jo snakke om teater. Ja, vet du noe om det, da? Jeg vet blant annet at det mest kjente teatret i London er oppkalt etter en gammel halspastill. En gammel halspastill? Old Vic. Ja, jo, jo, for så vidt. Men ja, du kjenner kanskje Guinness også, da? Du tenker på rekordboka? Nei, nei. Åh, du tenker på den andre Guinness? Ja, ja, ja, riktig. Det eneste nålevende ølmerket som har tatt teaterskolen? Nei, jeg tenker på Alec Guinness. Nei, han har ikke hørt om. Nei, men du har kanskje hørt om, har du hørt om Oxford og Cambridge da kanskje? Ja, er ikke det de skolene der de lærer å bli politikere? Lærer å bli politikere? Ja, de lærer i hvert fall ro. Ja, jo. Nei, ja, men du vet, politikerne holder til i overhus og underhuset, vet du. Ja, riktig, de røde bussene, ja. Nei, feil, alias, parlamentet med lordene i overhuset og vanlige politikere i underhuset. Ja, det er jo sånn klasseskille i England, vet du. Klasseskille? Ja, det er jo delt opp i 10 klasser, vet du, fra 1 til 10, med aristokrat 1 i bunn og aristokrati på topp. Nei, du, alias, det der er ikke helt riktig, vet du. Jo da, og overklassen går rundt med skalk på huet, paraply under den ene armen og Times under den andre. Nei, du, alias, det er bare toppfolka det der, vet du, de som leder landet, finansministeren og sånn. Nei, de går med huet under armen, de. Neste stopp England, avstigning på venstre side. Hva? Det kan du si. Det var direkte tog allikevel. Slow. I Wake Up Slow blir sunget av Dori Previn.